Związali nam oczy, puścili przez noc, patrzyli się z boku, jak się ciągnie los. Spętali nam myśli i ręce do krwi, by ta rzeczywistość Trzy.